อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เปิดรายการในเช้าวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมปี2559เป็นวันแรม14ค่ำเดือน7ปีวอกด้วยรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มีคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะท่านแรกก็คือผู้ใช้นามว่าจิตโตขอนแก่นเจ้าค่ะสำหรับคุณจิตโตขอนแก่นนี้ก็ถามมา2ข้อนะเจ้าค่ะก็อย่าโยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะข้อแรกคุณจิตโตถามว่ากามนิสสูตรมีจริงหรือไม ่ หรือเป็นแค่นิยายอิงธรรมะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าพระสูตรนี้มีจริงเนี่ยเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่แสดงตนให้กามนิสทราบว่าได้นั่งโตธรรมะกับพระพุทธเจ้าตัวจริงอยู่ทั้งคืนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือเรื่องของกามนิสสูตรนะนี้เป็นนวนิยายเฉย ๆ เป็นนิยายที่เขาแต่งขึ้นนะครับว่านวนิยายเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องที่แต่งใหม ่ นะเป็นนิทานที่แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะสอดแทรกเนื้อหาเรื่องธรรมะอะไรต่างๆบางทีก็ยกพระพุทธเจ้าว่าท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอันนี้ก็เราต้องดูให้มันละเอียดรอบคอบนะมันในเนื้อหาเรื่องของการมนิสูตรตามหนังสือต่างๆที่ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้อ่านมาเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นเนื้อหาที่แต่งใหม ่เจ้าค่ะไม่ใช่ดั้งเดิม ไม่ใช่ดั้งเดิมที่มาในพระไตรปิฎกจะไม่มีแต่ทีนี้ประเด็นที่คุณจิตโตถามมาตรงนี้น่าสนใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่แสดงตนให้ทราบว่านั่งได้นั่งโต้กันอยู่ทั้งคืนเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเคยเกิดขึ้นจริงๆเหตุการณ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าคุยกับสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยนะแล้วคนนั้นก็ไม่รู้ว่าผู้ที่ตัวเองคุยอยู่เนี่ยคือสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมีอยู่จริงๆเรื่องราวนี้คือในพระสูตรนี้ไม่ใช่การบันทึกสูตรแน่นอนนะแต่พระสูตรเนี้ยคือเกิดขึ้นกับภิกษุที่ชื่อปุกุสสาตินะคือจริงๆปุกุสสาติตอนนั้นยังไม่ใช่พระด้วยซ้ำแต่ว่า อุทิศตัวเพื่อที่จะบวชในศาสนานี้แต่ว่ายังไม่ได้บวชนะยังไม่ได้บวชเป็นพระคือปุกุสสาตินี่จริงๆเป็นพระราชาแล้วก็พอได้ราชสารจากพระเจ้าพิมพิสารนะคือสององค์เนี้ยเป็นสหายกันโดยที่ยังไม่เห็นหน้านะองค์หนึ่งก็ส่งของขวัญให้องค์หนึ่งก็ส่งของขวัญให้ส่งกันไปส่งกันมามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าปุกุสสาติเนี่ยก็ส่งของขวัญมูลค่ามากมาให้นะพระเจ้าพิมพิสารเห็นของขวัญมีมูลค่ามากขนาดนี้โอ้ก็ไม่รู้จะต้องหาของขวัญอะไรที่มันมีมูลค่ามากนะก็เลยเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีมูลค่ามากมากก็จึงส่งสารที่บอกถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณไปให้นะพระเจ้าปุกุสสาติเปิดขึ้นมาอ่านเนี่ยโอ้ยรู้ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแบบโอ้โหอัศจรรย์ใจมากนะถึงขนาดว่า15วันนะกินแต่น้ำไม่กินข้าวนะแล้วก็มีสมาธิเกิดขึ้นอุทิศตัวสละราชสมบัติออกบวชทันทีนะออกบวชก็กำลังเดินทางมานี่แหละเพื่อที่จะมาหาพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีนะพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าโอ้พระเจ้าปุกุสสาติสละราชสมบัติอุทิศเจาะจงแบบห่มผ้ามาเลยแต่ยังไม่ได้มีใครเป็นอุปชานะเพื่อที่จะมาขอพระพุทธเจ้าบวชเนี่ยจะมาหานะคืนนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงแบบมาพบแอบมาพบนะตอนนั้นพระเจ้าปุกุสสาติก็มาพักระหว่างทางอยู่ที่เรือนของช่างหม้อแห่งหนึ่งในเมืองราชคฤห์นะก็คือจากชนบทปลายแดนเดินทางจะไปสาวัตถีก็จะผ่านเมืองราชคฤห์ก่อนนะมาพักแรมที่นั้นที่เรือนของช่างหม้อคนหนึ่งซึ่งคือการที่เขาใช้คำว่าเรือนของช่างหม้อเนี่ยก็คือแบบเป็นที่ที่แบบมันไม่ได้เลิศหรูอะไรอ่ะคือแบบว่าขอพักนอนสักคืนหนึ่งไม่ใช่โรงแรม5ดาวนะแม้ไม่ใช่แม้กระทั่งวัดที่เขาจัดแจงไว้อย่างดีแต่เป็นเรือนที่พออาศัยซุกหัวนอนได้เท่านั้นเองนั่นคือแสดงถึงความที่พระเจ้าปุกุสสาตินี่ตั้งใจจริงเลยนะไม่ได้จะไปขอแสดงตัวว่าฉันเป็นพระราชงราชาอะไรแต่ว่าต้องการพักสักคืนหนึ่งเพื่อที่จะไปหาพระพุทธเจ้าต่อนะพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วว่าภิกษุ รูปนี้จะมาหาใช่ไหมก็ไม่ให้เสียเวลามาพบเลยนะมาพบเลยแล้วก็ตอนมาพบเนี่ยปุกุสาตินี่ก็อยู่ในเรือนของช่างหม้อละเป็นโรงทำหม้อนะไม่ใช่บ้านของช่างหม้อโดยซ้ำนะคือถ้าบ้านเขาก็จะตัดตกแต่งอะไรอย่างดีนะแต่นี่เป็นเรือนที่เขาไว้สำหรับปั้นหม้อเนี่ยเป็นโรงช่างหม้อซึ่งมันก็จะไม่ได้มีที่นอนอะไรที่สบายพระพุทธเจ้ามาถึงก็ไปคุยกับช่างหม้อว่าขอพักได้ไหมช่างหม้อก็บอกว่ามีคนพักอยู่แล้วนะถ้าเขาให้ก็ไม่มีปัญหาก็พักกันไปนะปรากฏว่าพอพระพุทธเจ้าไปพักนะปุกุสาติก็อนุญาตให้ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเลยซ้ำนะภิกษุปุกุสาติเนี่ยก็พอเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าแต่ตัวเองเนี่ยอุทิศเจาะจงออกบวชพระพุทธเจ้าละก็นั่งสมาธินะปฏิบัติธรรมไปจนกระทั่งแบบดึกดื่นจนกระทั่งในเมืองเนี่ยเสียงเงียบลงแต่ปกติในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเสียงก็จะมีกระตุกกรมจนกระทั่งยามแรกแห่งราตรีผ่านไปแต่พอเข้าสู่ยามกลางราตรีคนเริ่มนอนแล้วใช่ปะเสียงก็เงียบลงพอเสียงเงียบลงปุกุสาตินี้ก็ยังไม่หลับก็ยังนั่งสมาธิต่อไปอีกจนถึงเที่ยงคืนนะพระพุทธเจ้าเห็นกิริยานี้ท่านก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วท่านก็นั่งดูใช่ปะโอ้พระรูปนี้ดีเว้ยแหมอุทิศเจาะจงบวชแล้วก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติใช่ปะก็จึงสอบถามชื่อกันว่าท่านเป็นอะไรจะไปไหนอะไรเงี้ยก็พอรู้ว่าอ๋อท่านออกบวชเจาะจงสัมมาสัมพุทธเจ้าอังนั้นเราจะเทศให้ฟังนะพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังยาวมากพระสูตรนี้ชื่อว่าธาตุวิพังคสูตรเดี๋ยวท่านผู้ฟังไปหาอ่านได้จริงๆเรื่องนี้อาตมาก็เคยเอามาอ่านให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งสักประมาณปีที่แล้วนี่แหละนะปี2ปีมาละไอ้วาระต่างๆอาจจะเอามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดเนื้อหานี่ดีมากเรื่องธาตุวิพังคสูตรนะปุกุสาติ พระอาจารย์พอจะสรุปสั้นๆสักนิดไหมเจ้าคะ เป็นเรื่องของการแจกแจงธาตุนะพระพุทธเจ้ายกหัวข้อมาหมดเลยว่าธาตุ6คืออะไรธาตุ4คืออะไรแบบยกมาทุกอย่างแล้วก็อธิบายแยกแยะว่าแต่ละธาตุคืออะไรมีเหตุต้นผลปลายยังไงแล้วมาจบรวมลงที่อริยสัจ4เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ยาวพอสมควรประมาณสัก45นาทีทีนี้พอพระพุทธเจ้าอธิบายไปอธิบายไปเนี่ยปุกุสาตินี่ทราบแล้วโอ้ยคนที่จะอธิบายธรรมะที่มันลึกซึ้งแยกแยะแจกแจงมีรายละเอียดเป็นหลายในเนี่ยจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้โคตมะโคตนะพอรู้ตรงนี้ก็เลยกราบเลยว่าโอ้ยขอโทษคือไม่รู้ว่าพระองค์เนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือคุยกันด้วยแบบภาษาธรรมดาแต่พอรู้ว่าภิกษุรูปนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงแบบงั้นอุสัตออกบวชมาเนี่ยเพื่อที่จะมาขอพระองค์บวชตอนนี้อยู่ต่อหน้าดีแล้วขอบวชเลย เจ้าค่ะ นะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกงั้นต้องไปเอาบาตรจีวรมาแต่ก็ต้องไปหาบาตรมาก็ไม่ได้ไปขอพระเจ้าพิมพิสารนะคือตอนนั้นก็เช้าพอดี เจ้าค่ะ ไม่ได้ไปขอพระเจ้าพิมพิสารแต่ไปหาตาขอตามกองอยากเหยื่อนะตามกองขยะเนี่ยว่าเผื่อเขาจะมีหม้อหรือกระมังหรือหายอะไรที่เขาโยนทิ้งพอแบบจะปูปลาได้ก็จะเอามาเป็นบาตรของตนนั่นปรากฏว่าในขณะที่เดินหาอยู่เนี่ยคนที่ไปอินเดียเนี่ยจะทราบว่าบริเวณกองขยะของอินเดียมันจะใหญ่พอสมควรใช่ไหมแล้วมันก็จะมีพวกวัวพวกหมูอะไรไปหากินอยู่แถวนั้นแต่เช่นเดียวกันตรงนั้นก็มีแม่วัวอยู่ตัวหนึ่งไปหากินอยู่ตามกองหยากเกี้ยนั้นนั่นพวกกุสาติเนี่ยก็ถูกแม่วัวนี้ขวิดตายไม่ได้บวช ด้วยซ้ำ ยังไม่ทันได้บวชนะ ไม่ทันได้บวชแต่ว่าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้ว เจ้าค่ะ เพราะนั้นเหตุการณ์ที่คุณจิตโตถามถึงเรื่องว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าไม่แสดงตนให้ทราบนะว่าได้นั่งโตธรรมะกับพระพุทธเจ้าจวดจริงอยู่ทั้งคืนเนี่ยอันนี้เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องของกามนิสแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงปั้นหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งที่เมืองราชคฤห์บุคคลที่พระพุทธเจ้าสนทนาอยู่นั้นคือภิกษุที่ชื่อว่าปุกุสาติเนื้อหาตรงนี้คือมาในธาตุวิพังคสูตรโอเค เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านเหมือนโยมนะเจ้าค่ะอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ให้เล่าต่อสักนิดนึงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แม่เจ้าค่ะว่าเพราะอะไรพระองค์นี้คือแทนที่ยังไม่ทันได้บวชนะเจ้าค่ะแต่ว่าตั้งใจมาอย่างดีเนี่ยอยู่ๆถึงได้มาโดนโควิดตายเนี่ยเจ้าค่ะเพราะกรรมอะไรเจ้าคะ คือเรื่องนี้ก็จะมีคำอธิบายในส่วนที่เป็นอรรถกถานะเขาก็อธิบายถึงความสัมพันธ์ของภิกษุที่ชื่อปุกุสาติเนี่ย ชาติก่อนเป็นหนึ่งในภิกษุ6รูปนะที่เคยอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าถ้าอาตมาจำไม่ผิดน่าจะเป็นกัสสปะนะพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะมีภิกษุ6รูปที่แบบตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เลยปีนขึ้นไปบนหน้าผาแห่งหนึ่งสูงชันมากแล้วก็ผลักเอาเจ้าบันไดเนี่ยทิ้งไปนะโดยตั้งใจว่าถ้าฉันขึ้นไปวันนี้นะแล้วไม่บรรลุอรหันต์ใช่ป่ะแล้วมีฤทธิ์ลงมาเองได้เนี่ยจะยอมตายจะยอมตายมี6รูปด้วยกันก็จะมีท่านปุกุสาติท่านพาหิยะแล้วก็อีกหลายๆรูปอยู่ด้วยกันแต่ภิกษุพวกนี้ก็เคยชาติก่อนเคยไปทำกรรมที่ไปเบียดเบียนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้สมัยนั้นเนี่ยมาเกิดเป็นยักษ์มาเกิดเป็นยักษ์แล้วก็แปลงตัวเป็นแม่วัวเนี่ยมาหากินตามกองหยักเยื่อเนี่ยแล้วก็ขวิดพระปุกุสาติเนี่ยตายแต่ที่ตายเนี่ยก็เพราะว่ามีกรรมร่วมกันมา เจ้าค่ะแต่ก็นับว่ามีบุญมากๆเลยนะเจ้าค่ะที่ได้ฟังธรรมะจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะจ่ายกรรมไปนะเจ้าค่ะ ใช่ๆ เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อถัดไปที่ทางคุณจิตโตขอนแก่นถามว่าอาจารย์ขององคุลิมานได้สอนเหล่าโจรว่าฆ่าคนไม่บาปเพราะคมดาบแทรกลงไปในที่ว่างระหว่างอนุปรมาณูอันไม่สามารถแบ่งแยกได ้ คุณจิตโตก็เลยสงสัยว่าในสมัยโน้นเนี่ยเจ้าค่ะคนเราเนี่ยสมัยโน้นจะรู้เรื่องปรมาณูจริงหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกรณีนี้เจ้าค่ะ ในคำพูดที่ว่าคมดาบแทรกลงไปในระหว่างอนุภาพปรมาณูไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วพอคนตายก็เลยว่าไม่บาปเนี่ยนะอันนี้เป็นคำที่เป็นคำอธิบายไปคือถ้าเราจะดูเนื้อหาในอังคุลิมาลสูตรเนี่ยในองคุลิมาลสูตรเนี่ยนะในพระสูตรเนี่ยจะไม่มีเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกกับท่านองคุลิมาลนะว่าตั้งแต่เป็นโจรมาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไปโปรดทำไมเขาถึงบวชได้บวชแล้วท่านสอนยังไงสอนเสร็จแล้วท่านบรรลุธรรมแล้วท่านกล่าวคำนี้ออกมาท่านรับกรรมอะไรเรื่องราวจะมีแค่ตรงนี้แต่จะไม่ได้มีระบุลงไปว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านแล้วท่านทำไมถึงมาเป็นโจรได้เมื่อก่อนเป็นลูกของปุโรหิตชื่ออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีบอกหรือจะไม่ได้มีบอกจะมีมาในส่วนคำแห่งคำอรรถกถาอรรถกถาที่มาในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้บอกถึงว่าอาจารย์เนี่ยสอนชั่วอย่างใดสอนไม่ดีอย่างไรก็ไม่ได้บอกก็จะมีอรรถกถาของอรรถกถาไปอีกหรือเป็นดีกาแล้วก็คัมภีร์เล่มอื่นบางคนเอาข้อมูลจากตรงนี้แล้วก็เสริมของตัวเองลงไปบ้างให้มันดูดราม่าสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะ จ้าค่ะ หนังสือในรุ่นแต่งมาหลังๆเนี่ยอาตมาก็เห็นอยู่หลายเล่มที่พูดถึงเรื่องของโจรองคุลิมานแล้วก็มีอะไรที่มันดราม่าสักหน่อยนึง จ้าค่ะ ดูให้มันแบบ น่าสนใจนะคะ ดึงดูดเป็นลักษณะของวรรณกรรมวรรณคดีเนี่ยก็ใส่ๆลงไป แ ต่ตรงนี้คิดว่าคุณจิตโตเนี่ยจะไปเอาเนื้อหาจากตรงนั้นเนี่ยมาถาม จ้าค่ะ แต่สิ่งที่เราควรจะต้องฟังให้ดีเนี่ยนะคือพอเราฟังข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมาเราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีแต่ว่าข้อมูลที่เราฟังมาเนี่ยมันเป็นชั้นไหนนะชั้นไหนนี่คือมันมาในยุคไหนมันจะสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะคุณตั้งใจเรื่องของอรรถกถาเนี่ยมันย้ำกันอยู่ตรงนี้หลายอย่างย้ำกันอยู่นี้หลายพันปีพอเรื่องราวมันหลายพันปีอาจจะแบบเป็นวรรณกรรมบ้างเป็นเรื่องราวที่ชวนให้เกิดการปฏิหาริย์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนื้อหาที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมันก็ย้ำรวมอยู่ในนี ้ ดังนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีทีนี้มาในทางคำถามของคุณจิตโตที่ถามว่าเรื่องปรมาณูเนี่ยในสมัยนั้นก็รู้อยู่แล้วหรือไม่อันนี้ตามาไม่ทราบเพราะว่าหลักฐานต่างๆอะไรก็ไม่ทราบน ะ ว่าเขามีข้อมูลกันอย่างไรถ้าเขาอาจจะรู้ก็ได้เนื่องเพราะว่าคนที่มีญาณอย่างรู้วิเศษอะไรต่างๆก็มีแต่ว่าจะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ในอย่างสมัยปัจจุบันที่ทำเป็นอาวุธสงครามหรือว่าใช้ในทางวิทยาศาสตร์อย่างไรอย่างไรเนาะอาจจะมีอาจจะไม่มีอันนี้ไม่ทราบเนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นที่ทิฏฐิความเห็นในทิฏฐิความเห็นที่ว่าสมมติคุณเอาอะไรแทรกลงไปในระหว่างอะไรแล้วมันไม่บาปเพราะมันก็ถือว่าแทรกลงไปแล้วมันถือว่ามันไม่ตายอย่างน ี้ นะทิฏฐิความเห็นเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะคำว่าทิฏฐิที่ว่าทำอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะว่ามันเป็นของมันมาอย่างนี้ก็จะหมายทิฏฐิที่แบบว่าไม่มีเหตุไม่มีผลทุกอย่างเนี่ยเป็นของแยกกันอย่างไม่มีเหตุไม่มีผล ันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้อง เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ไอ้การลวงที่อาจารย์ของอังคุลิมานไปลวงท่านเพราะว่าเหตุอย่างไรอย่างไรตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดราม่าที่เขาแต่งกันขึ้นมาละแล้วอุบายไปในการลวงเนี่ยอาจจะมีแบบนัยยะนี้นัยยะนั้นแล้วก็นัยยะโน้นอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงละเพราะพวกนี้รวมเรียกกันว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหมด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมเรามาสนใจส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิก็คือการที่มารู้อริยสัจ4ว่าการทำชั่วมันมีผลชั่วนะการทำดีมีผลดีนะการที่เราคมดาบแทรกไปในระหว่างบุคคลเนี่ยมันทำให้เขาตายนะนั่นคือการเบียดเบียนเขานะก็จะได้ผลชั่วถ้าเรารู้ตรงนี้นี่คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นมิจฉาสิ่งที่เป็นบาปทำสิ่งที่เป็นสัมมาสิ่งที่เป็นบุญอันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้มาในทางดีได้เน าะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ยึดพระธรรมคำสอนที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นดีที่สุดนะเจ้าค่ะ คือเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่พ ึ่งเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอเป็นคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นของคุณผู้ใช้นามว่าปิ่นสุภาเจ้าค่ะคุณปิ่นสุภานี้ก็ถามน่าสนใจนะเจ้าค่ะหลายคนอาจจะสงสัยอย่างนี้เหมือนกันก็ถามว่าเพราะอะไรพระเศียรของพระพุทธรูปจึงทำเป็นก้นหอยและก็มียอดแหลมเจ้าค่ะพระชันเจ้าค่ะ คือลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณเตือนใจถ้าโดยพุทธพจน์เลยเนี่ยนะพระองค์บอกว่าตัวพระองค์เนี่ยมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการอยู่แล้วนั่นลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่เกี่ยวกับศีรษะรูปหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบอกว่าพระองค์เนี่ยมีศีรษะรับกับกรอบหน้าในกรอบหน้าแบบว่ารูปหน้าที่แบบดูดีนะ เจ้าค ่ะก็มีแค่นี้แล้วก็เรื่องของศีรษะทำไมถึงเป็นรูปก้นหอยแล้วการปั้นพระพุทธรูปอะไรพวกนี้อันนี้มาในระยะหลังทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่ใช่พุทธพจน์ทั้งสิ้นละตอนนี้นะคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคือจบละนะปัจจิมวาจาตอนนี้คือจบละส่วนอีกหลายร้อยปีถัดมาก็ถึงเพิ่งจะมาปั้นรูปพระพุทธเจ้าเอานะซึ่งรูปที่ปั้นในสมัยนั้นผมก็ยังเป็นมวยผมมีเส้นผมที่ลักษณะหยิกสักหน่อยหนึ่งอย่างหยิกสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็มีศิลปกรรมของพวกยุคกุปตะนะที่จะเป็นประวัติศาสตร์พุทธเจ้าละอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธมาละจะไม่ใช่เป็นพุทธประวัติละจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เขาทำไมเขาถึงมีการปั้นนะรูปลักษณะสถาปัตยกรรมอย่างไรสมัยต่อมาก็เป็นปั้นเป็นแบบนี้นะเพราะใช้ลักษณะของโลหะในด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นก็ว่ากันไปตอนนี้ก็แบบมีคนแบบจินตนาการไปเรื่อยละพูดถึงเรื่องของหอยขึ้นมาช่วยปกป้องพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆนี่คือเป็นเรื่องที่มาสมัยใหม่ละไม่ใช่ละ ทีนี้เหมือนกับเรื่องแต่งขึ้นใหม่ใช่ไหม เรื่องแต่งขึ้นใหม่ตรงนี้เราจึงต้องแยกแยะนะคุณตาใจนะมาเย้นย้ำในรอบที่2นะว่าแต่งใหม่กับอธิบายไม่เหมือนกันแต่งใหม่กับอธิบายไม่เหมือนกันทีนี้พอเราอธิบายแล้วมันเริ่มจะแบบนอกแนวไปแล้วแล้วก็เป็นลักษณะแต่งใหม่ที่ไม่ได้จะให้ดึงกลับมาหาสิ่งที่เป็นแม่บทอันนั้นจะไม่ใช่ละ อ ันนั้นจะเป็นอัตถกถาที่เราต้องแยกออกไปก่อนนั่นไม่ใช่อัตถกถาที่จะนำมาสู่พุทธพจน์ไม่ใช่ละนั่นแต่ถ้ามีการอธิบายว่าอ๋อก็อธิบายกลับมาที่ลักษณะมหาบุรุษ32ประการคำอธิบายอย่างเงี้ยเข้าท่าเข้าทีได้แต่ถ้าอธิบายแล้วมันนอกแนวไปแล้วนั่นเป็นเรื่องใหม่เป็นคำแต่งใหม่ขึ้นมาอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสุญญตาไม่ใช่เรื่องที่จะมาเป็นธรรมะให้รู้อริยสัจ4อันนั้นไม่ใช่ละเราต้องแยกออกไปแต่เพราะนั้นถ้าคุณปิ่นสุภาสนใจในเรื่องของลักษณะของพระพุทธเจ้าเรามาศึกษาลักษณะมหาบุรุษ32ประการทำไมศีรษะท่านถึงมารับกับกรอบหน้าท่านทำกรรมอะไรมาอันนี้มีที่เป็นพุทธพจน์ท่านบอกเอาไว ้ ทำไมตาท่านสีนิลคือสีเขียวสนิททำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านทำกรรมอะไรมาอันนี้เรามาศึกษาตรงนี้นั่นตรงนี้เป็นพุทธพจน์เองหรือว่าลักษณะที่ท่านมีอุณาโลมหว่างคิ้วนะคือหว่างคิ้วเนี่ยจะเหมือนมีก้นหอยอยู่อันหนึ่งเป็นขนขึ้นมาเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เหมือนอย่างที่เราจะเห็นว่าเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอุณาโลมที่เขามักจะเอาเพชรไปติดกันตามพระพุทธรูปเนี่ยแหละ เจ้าค่ะ ทำไมท่านถึงทำกรรมอะไรมาท่านถึงมีลักษณะเป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้าเราไปศึกษาเนี่ยเราจะได้ข้อมูลเฉลยให้ฟังตอนนี้ก็ได้นะคุณปิ่นสุภาจะได้ทราบเป็นข้อมูลเข้าถึงสิ่งที่เป็นคำสอนได้โดยตรงการที่พระพุทธเจ้า มีศีรษะรับกับกรอบหน้าเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระองค์ได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในการที่ทํากุศลธรรมต่างๆในการทํากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่ะเป็นหัวหน้าของคนอื่นอย่างเช่นว่าคนที่เป็นประธานกฐินคนที่เป็นประธานในการชักชวนคนไปรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นอาสาสมัครทำความดีต่างๆอันเนี้ยนะพอทำมากๆทำมากๆพระองค์ทำอย่างนี้นะสะสมความดีสะสมความดีไว้พอเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยทำให้มีศีรษะรับกับกรอบหน้านะผลนะผลของลักษณะโง่เฮงแบบเนี้ยทำให้เป็นผู้ที่มหาชนประพฤติตามนะภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาประพฤติตามหรือการที่ท่านมีตาสีเขียวอย่างเงี้ยสีเขียวสนิทเลยเหมือนสีนิลเนี่ยนะเพราะว่าในชาติก่อนๆพวกก่อนๆเนี่ยไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่ช่องลับหลังนะแบบไม่ตาเขียวน่ะแต่เป็นผู้ที่แช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่แต่งงๆกันนะคือไม่มองคนอื่นด้วยตาเขียวแต่พอชาตินี้เกิดมาตาเขียวนั่นคือตามีสีนิลนะคือไม่ใช่ว่ามีตาเขียวแบบมองค้อนควักงั้นไม่ใช่แต่เพราะมองดูช่ำชื่นตรงๆนะทำให้ท่านในสมัยต่อมาทำความดีมากๆแล้วเก็บสะสมไว้สะสมไว้ทำให้มีตาสีนิ่นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าที่ท่านมีอุณาโลมหว่างคิ้วขาวอ่อนดุจสำลีแล้วก็มีขนขุมละ1เส้นเนี่ยคือปกติมนุษย์เนี่ยนะขน1รูเนี่ยรูขน1รูเนี่ยจะมีขนอาจจะ1เส้น2เส้นหรือบางที3เส้นก็มีแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแค่เส้นเดียวเส้นเดียวแต่ทำไมท่านถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าละเว้นจากการพูดคำเท็จนะละเว้นจากมุสาวาทพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์เป็นคนไม่หลอกลวงโลกนะทำอย่างนี้มากๆมากๆสะสมไว้สะสมไว้ทำให้ในชาตินั้นเนี่ยเกิดมามีมหาปุริสลักษณะคือมีขนขุมละเส้นมีอุณาโลมหว่างคิ้วขาวอ่อนดุจสำลีแต่อุณาโลมหว่างคิ้วก็คือระหว่างคิ้วเนี่ยจะมีขนที่เป็นแบบเป็นขาวอ่อนขึ้นมา อัน นี้เพราะว่าทำความดีในการที่ไม่พูดเท็จเอาไว้สะสมไว้อย่างมากเลย เจ้าค่ะ นะอันนี้พอเราศึกษามองเห็นรูปลักษณะของพระพุทธเจ้าที่เขาปั้นกันมาในระยะหลังเนี่ยให้เข้ามาถึงจุดที่เป็นแม่บทตรงนี้นะเป็นคำสอนเดินตรงนี้อันนี้เราจะได้ประโยชน์จากการที่เราไปเห็นเราไปดูศึกษาคำสอนเข้ามาแม่บทตรงนี้จะเกิดประโยชน ์ก็สรุปว่าสำหรับคำถามที่ทางคุณปิ่นสุภาถามมานั้นเนี้ยก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักขาตอบไปแล้วนะคะก็ยังมีเวลาที่จะถามคำถามที่คุณจักริดถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณจักริดกราบนมัสการเรียนถามมาว่าคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยในความคิดของคุณจักริดเนี่ยมีความเข้าใจส่วนตัวว่าผู้รู้เนี่ยหมายถึงรู้ในอริยสัจ4ผู้ตื่นก็หมายถึงตื่นจากราคะโทสะโมหะและผู้เบิกบานก็หมายถึงเบิกบานจากการสิ้นกิเลส อ ันนี้ไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะมาจากภาษาบาลีนะคำว่าพุทโธคำเดียวเลยมาจากภาษาบาลีคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นเลยนะทีนี้คำว่าพุทโธในคำเดียวเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเงี้ยนะอันนี้คือพุทโธก็จะคำว่าพุทโธ เจ้าค ่ะทีนี้คำว่าพุทโธนี่คือคำเดียวเป็นพยัญชนะเป็นแค่นี้คำว่าพุทโธนะเป็นพยัญชนะเป็นบทพยัญชนะทีนี้โดยความหมายคืออัฏฐะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดแค่นี้แล้วท่านก็ไม่ได้ไปอธิบายที่ไหนว่าพุทโธเนี่ยแปลว่าอะไรแยกๆเป็นยังไงท่านพูดจบแค่นี้เองนะบทพยัญชนะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราพยายามจะมาเข้าใจคำว่าพุทโธที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่นี้โดยไม่มีอธิบายในความหมายว่าพุทโธนี่มันพุทโธอะไรแล้วทำไมก็ถึงแปลว่าผู้รู้บางคนก็แปลว่าผู้ตื่นบางคนก็แปลว่าผู้เบิกบานอันนั้นมันจริงๆแปลว่าอะไรกันแน่ทำไมภาษาไทยใช้3คำภาษาอังกฤษใช้คำเดียวในตรงนี้จึงต้องมีการที่แยกแยะในเรื่องของอัตตะในอัตถกถาเนี่ยการไปพิจารณาตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะให้มาดูที่ตัวแม่บทตรงนี้ได้แต่ประเด็นคำอธิบายคำว่าพุทโธเนี่ยโอ้ก็มีคำอธิบายไว้หลายอย่างคุณเดินใจในตั้งแต่รู้อริยสัจ4ตื่นจากราคะโทสะโมหะคืออย่างที่คุณจักริดพูดมาเนี่ย ถูกต้องละนะมีความเข้าใจที่ถูกต้องในคำว่าพุทโธละแล้วทีนี้ในที่เขาอธิบายยังมีตั้ง6นัยยะเนี่ยพุทโธเนี่ย5หรือ6นัยยะเนี่ยแหละแต่ที่คุณจักรีพูดมานี้แค่3นัยยะนะยังมีความหมายอื่นๆอีกนะเช่นตื่นจากขันธ์5นี่ท่านก็จะอธิบายเอาไว้ ค ่ ะ แล้วก็คำว่าพุทโธเนี่ยไม่ได้ใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคือพุทโธเนี่ยมี3ระดับนะพระพุทธเจ้านี่คือสัมมาสัมพุทโธนั่นคือสัมมาสัมพุทโธนี่คือระดับสูงที่สุดนะบุคคลที่รู้ตามเป็นพุทโธตามผู้รู้ตามผู้ตื่นตามผู้เบิกบานตามสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพุทโธอนุพุทโธนี่คืออีกระดับหนึ่งนั่นแล้วก็ที่เป็นพุทโธด้วยตัวเองแต่ว่าสอนคนอื่นไม่ได้แต่สอนคนอื่นไม่ได้เขาเรียกว่าปัจเจกพุทโธนะพุทโธมี3อย่างนั่นคือสัมมาสัมพุทโธรู้ด้วยตัวเองด้วยสามารถบอกสอนคนอื่นได้ด้วยสัมมาสัมพุทโธหลายคนที่บอกสอนแล้วเขารู้ตามเนี่ยก็เรียกว่าอนุพุทโธส่วนคนที่รู้เองแต่ว่าไม่ได้บอกสอนใครหรือบอกสอนแล้วเขาจะรู้ตามไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าปัจเจกพุทโธนะจะคําว่า3คําเนี่ยนะปัจเจกพุทโธก็ดีอนุพุทโธก็ดีหรือว่าสัมมาสัมพุทโธคำอธิบายตรงนี้อัตถกถานะอัตถกถาพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัสอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสคำว่าปัจเจกพุทธะมีอยู่เคยตรัสถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็องค์หนึ่งมีคำสอนอย่างนี้ท่านเคยพูดอยู่ท่านเคยพูดถึงสัมมาสัมพุทโธองค์อื่นๆท่านเคยพูดอยู่ท่านเคยพูดถึงผู้ที่รู้ตามท่านภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอนุพุทโธนี้ท่านเคยพูดถึงอยู่ทีนี้คำนี้มันเป็นคำภาษาบาลีอยู่แล้วไงคุณเดินใจในบ้าน เจ้าค่ะ แฟนฉันพูดปุ๊บคือจบเลยคนเขาก็เข้าใจกันเลยเก็ทกันเลยแต่ทีนี ้ ส่วนที่เป็นคัมภีร์ชั้นหลังที่อธิบายซึ่งจริงแยกแยะไว้3อย่างว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นอย่างนี้นะปัจเจกพุทโธเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อนุพุทโธเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณจักรฤทธิ์และท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังคำชี้แจงแล้วก็ธรรมสักการะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้ก็คงจะได้รับทราบกันไปแล้วนะคะเวลาในรายการของเราหมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายจริงๆนะคะสำหรับช่วงของการธรรมสักการะคงจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันใหม่พร้อมตัวเด่นเองเตือนใจสินทุวนิกในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พูดคุยสนทนาธรรมะที่น่าสนใจมากๆเลยในรายการธรรมรับอรุณตอนเปิดสถานีตี 5เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินบอล สาธุเจ้าค่ะ